Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης. Τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις, θα μετανιώσεις. Ναι, είχα γίνει θυσία, μα από σένα καμία λέξη για ευχαριστώ. Ναι, με βλέπες σαν εχθρό σου, μα ήμουν ο άνθρωπός σου και θα είμαι όσο ζω. Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτωθώ. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας το πόνο μιας μαχαίριας, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Θέλω να θυμάσαι πάντοτε κάτι, επικίνδυνο παιχνίδι αγάπη. Στην παγίδα που ετοιμάζεις θα πέσεις και θα πονέσεις. Πού, πες μου που έχω φταίξει και δεν με έχεις πιστέψει πως πολύ σ' αγαπώ. Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτωθώ. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας το πόνο μιας μαχαίριας, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας το πόνο μιας μαχαίριας, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα. Δώσε μου τώρα να πιω, πλάι σου να σκοτώθω. Το δηλητήριο που κράτησες για μένα. Δώσε μου τώρα με μιας το πόνο μιας μαχαίριας, να μου θυμίσεις πόσο υπέφερα για σένα.